Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ظن أنه الفراق فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتكدس حضرتleri cümlemize bu yolda yaşayıp bu yolda ölmeyi nasip eylesin yolundan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Önümüzde tehlikeli geçitler var. Bunların başında ölüm geliyor. Oradan kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet ve cehennemde iş neticeleniyor. Şimdi okuduğum ayet-i kerimelerde Rabbimiz Tebareke ve Teala can boğaza geldiği zamandaki hali beyan ediyor. Allah'ımız o günümüzde cümlemize yardım eylesin. İman selameti nasip eylesin. Buyuruyor ki kella asla yaptığınız doğru değil. Bu bir red'i ifadesidir ki Rabbimiz Tebareke ve Teala bizim hareketlerimizi uygun bulmadığını beyan ediyor. Hangi hareketlerimiz? Dünyayı sevmemiz, ahireti terk etmemiz, ölümü düşünmememiz, ahirete hazırlanmamamız gibi hallerimizi beğenmediğini ifade ediyor. Ama bak sonu ne olacak? İzâ belegatit terâkî. Ne zaman ki can çekile çekile göğse gelecek. Yani gerdanlık asıldığı yere. Ölüm meleğinin yardımcıları ta ayak parmaklarının ucundan canı çeke çeke gelirler. Başlar can çekilen yer soğuma, buz kesmeye. Can ayaklardan doğru çekile çekile boğaza gelince ve kıyle denince men kimdir? Rak. İki manası var bunun bu kelimenin. Bir manası rukiye yapacak. Yani ilaç yapacak, efsun yapacak, okuyacak, iyi edecek, şifa verecek, bunu tekrar hayata geri döndürecek. Kimdir? Melekler soruyorlar. Mevlamız sorduruyor. Ben bu kulumun canını alıyorum Allah buyuruyor. Buna kim ilaç edecek? Varsa benden başka bir kuvvet sahibi buyursun diriltsin. Canını geri versin. Bu bir manadır. Vakıa suresinde de bu manayı teyiden buyuruluyor Estaizu billah. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ روح وريحان وجنة نعيم فما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين صدق الله العظيم كلهم daha yukarısından. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ Ne zaman ki can boğaza gelir? وَاَنْتُمْ حِينَيْذٍ تَنْظُرُونَ O zaman siz ölenin yanında oturmuş bakıyorsunuz. Elinizden ne gelir? Hoca olsan, şeyh olsan, profesör olsan, doktor olsan, kimsenin gücü yeteceği bir hadise değil. O adam sizin yanınızdadır ama artık ahiretten pencere perde açılmış, hakikatleri görüyor, melekleri görüyor, sizin dediklerinizi duymaz olmuş, sizi görmez olmuş. وَنَحْنُ biz اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ O can teslim edene sizden daha yakınız Allah buyuruyor. Celle Şanuhu ve Celle. وَلَاكِنْ لَا تُفْصُرُونَ Lakin siz bizi görmezsiniz. Biz varız Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ve canını ruhunu teslim edene siz onun yanındasınız. Belki elini tuttunuz. Ağzına efendim pamukla su veriyorsunuz. Ama biz daha yakınız. Siz bizi görmüyorsunuz. فَلَوْلَا اَنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Peki, eğer siz benim idarem altında değilseniz, merbub değilseniz, ne demek merbub? Rabbe bağlı değilseniz, sizin bir Rabbiniz yoksa, sizi bir yaradan yaşatan yoksa, sizi öldüren dirilten yoksa, siz sarı cizbeli Mehmet Ağa'ysanız, dilediğinizi yapmakta serbestseniz, kendinizi böyle zannediyorsanız, tercihuneha, ben o kişinin ruhunu boğaza kadar getirdim, ayağından beri canını çektim, vücudunu soğuttum, şimdi siz o ruhu geri döndürün bakalım. İn kuntum sadikin, davanızda doğru ve samimiyseniz. Meydan okuyor Allah Teala, meydan okuyor. Kim buna cevap verecek? Amerika'sı mı, Rusya'sı mı? Kim cevap verecek? Hangi bilim adamı, hangi kilim adamı? Kim cevap verecek? Hangi doktor? Kendini ölümden kurtaramayan başkasını mı kurtaracak? Şimdi duyuyorum gavurlar başlamışlar ölümden kurtulmanın çarelerini, ilaçlarını arama. Ölmemek nasıl oluyor acaba diye. Hepten sapıttılar. Uğraşsınlar, ben de hoşuma gidiyor. Kaç milyar dolar harcarsalar boşuna gideceği için paraları boşuna gitsin, boş ver. Öbür hastalıkları arıyorlar, bir ilaç buluyorlar, parayı geri alıyorlar milletten. Bunda kimseden parayı da geri alamazlar. Boşuna gidecek çabaları, serserileri. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tutacaktır. Rabbimiz ferman okuyor. Sen kimsin de ölümden kurtaracaksın? Bir deneme yapıyoruz işte. Yapın. Önce sizin gibi maymunlarda deneme yaparsınız zaten. Bu gavurlar hep fareyle maymundan başlıyorlar. Deneme. Şimdi ne anladınız? Hürriyet var, istiklal var. İsteyen istediğini yapar diyenler sizi aldatıyormuş değil mi? Kandırıyorlarmış değil mi? Niye? Bize o hürriyeti, o hakkı tanıyanlar ölürken bizi kurtarabilselerdi o hakkı bize vermelerine yetkileri olurdu. Adam bana diyor ki ya boş ver diyor ya namaz, abdest, oruç, had, zekat canını çıkarttın boşuna diyor ya. Ye iç keyfine bak diyor ya ne oruç tutacaksın diyor bütün gün ye diyor efendim yabancı kadınlarla düş kalk, içkini iç. İlerisi yok diyor. Canım sen boş ver. Yaptığın yanına kar kalacak. Bunu söylüyor. Sen de buna aldanırsan, efendim hakikaten, bende bir hürriyet var, bir serbestlik var. Kimse bana bir şey demiyor. Namaz kılsam para veren yok. Kılmasam ceza yazan yok. Böyle serbest gideyim. Gittin, bir de son nefeste takıldın, tıkandın. Aynı bacağı bağlı koyun gibi. Koyunu bacağından iple bağlarlar. Fakat ipini uzun bırakırlar biraz. Paylı. Meralara yayılsın, yaylalardan otarsın diye. O koyun da kendisini zanneder ki, bütün bu dağlardaki otlar benim. Yani yürüyorum ya. Bağını fark etmez. Ne zaman bir yere gelir oradan ileri gidemiyor. Tornistan geri döner. Anladı ki bağlıyım. İnsan da ta ölüm gelinceye kadar, can boğaza gelinceye kadar kendisinin bağlı olduğunu fark etmez. Kul olduğunu hissetmez. Allah'ın kölesi olduğunu idrak etmez. Ben kimseye itaat etmek zorunda değilim canım. Ben canımın istediğini yaparım. Öyle mi? Kim verdi sana bu hürriyeti, yetkiyi bilmem ne? İşte felancalar, başımızdaki yöneticiler, idareciler. Millet öyle demiyorlar mı? Serbestlik verdik size diyor ya. Faiz serbest, içki serbest, kumar serbest, zina serbest, fuhuş serbest. Öyle demiyorlar mı? Yetkililer. Her yol serbest diyorlar da. E Mevla da buyuruyor ki madem ki sizin elinizde bir şey var ve benim yönetimim altında değilseniz, kendi kendinizi yaşatıyorsanız, can boğaza geldiği zaman çevirin onu geri bakayım da doğru olduğunuzu göreyim. Bir tane bunun vuku var mı? Vuku yok daha tarihte. Çünkü Mevla böyle bir şey olmayacağına karar verdi. Ama Mevla bir adamın ecelini yazmaz da ölüm vakti gelmez. Adam ölür gibi olur, komaya girer, ay olur, kalkar, o başka mesele. Çünkü eceli gelmemiştir. Daha yaşayacak nefesi varsa yine yaşatan Mevla Teala. Şimdi Lokman-ı Hakim'in oğluna vasiyetini hatırladım. Dedi ki evladım dedi. Ölüme inanmıyorsan uyuma bakayım. Düşündü düşündü dedi ki baba dedi. Uyumamak benim elimden gelmez dedi. Çünkü direnirim, dayanırım. Uyumamak için işte çay mı içeceksin, Nescafe mi içeceksin, kahve mi içeceksin, soğuk suyla gözünü mü yıkayacaksın, olmadı ayakta mı dikilip duracaksın hani, oturunca uykun basar diye. Ne yapsam bir gün gelirse, efendim uyku beni ne yapar? Kaplar, boş çuval gibi ayaktan yere yıkar. İnsan ayakta bile dursa, uykusuz durayım derken, artık bir zaman gelirse dayanamaz ki. Küt git düşer aşağı. Ha peki. Öldün. Dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakayım dedi. Onu da düşündü. Ya dedi. O da benim elimden geldi. Uyudum uyudum 10 saat 20 saat. Bir de bakıyorum gözüm birden açılmış. Kim uyandırdı beni? Ha evladım dedi. Uyumamaya gücün yetmez. Uyanmamaya gücün yetmez. Anla ki sen senin elinde değilsin. Rabbinin elindesin, öyleyse ona itaat et. Bugün severek itaat etmezsen, yarın zorla itaat edeceksin, bir sevap da alamayacaksın. Cehennemden de kurtulamayacaksın. Hastalıklarda, yaşlanmalarda, işte afetlerde, felaketlerde, ister istemez Allah'ın hükmü geçmiyor mu? İnsanlar istemese de yaşlanıyor. İstemese de ölüyor. İstemese de sakat kalıyor. Efendim en ağır hastalıklara tutuluyor. Bunlar senin elinde midir? İnsanların elinde olsa hiç böyle bir hastalıklar istemezler. Ama bak bir merci vardır. Senin hakkında hükmü veriyor ve onu uyguluyor. Kimse de buna engel olamıyor. Öyleyse sen doğru anlasana bu işi. Ya bu meselelerde madem ister istemez Allah'ımın hükmü bende geçiyor. Diğer iman meselesinde, ameli salih meselesinde, namaz, oruç, hac, zekat, emirleri tutmak, yasaklardan sakınmak hususlarında ben niçin Rabbime seve seve itaat etmiyorum? Yarın beni efendim mecburi istikamet cehenneme yollarsa ben ne yapacağım? Olacağım. Bak ne buyurdu? Femma inkâne minel mukarrabîn. Eğer o canı boğazına gelen kulum mukarreplerdense, mukarrep ne demek? Allah'a en yakın dostlardan. Allah cümlemizi onlara bağışlasın. Amin. Onlardan eylesin diyeceğim de ona da cesaret edemiyorum. Yüksek onlar, mukarrebler çok yüksektir. Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam gibi meleklerden, insanlardan peygamberler, salavatullahi aleyhine bine alim ecmain, işte Şah-ı Nakşimetler, Abdülkadir, Geylaniler, Seyyid-i Ahmetler, Rifailer gibi, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inden, büyük veliler. Onlardan olabilir miyiz meselesi? Aslında onlardan bir eksiğimiz yok. Onların üç gözü yoğdu. İki aklı yoğdu. Beş kalbi yoğdu. Aynı imkanlara sahibiz ama aynı himmet, azim ve ibadet ve taata maalesef malik değiliz. Ama Rabbim dilerse bizi de o dostlarından eyleyebilir. Celle Celaluhu. Ümitsiz olmayalım. Eğer o ölen kişi mukarreplerden ise feravuhun, ona rahatlık var, rayhanun, bol rızık var ve cennetü ne'im, nimetlerle dolu cennetler var. Hemen ölür ölmez dünyaya gözün yumdu, cennete gözünü açıyor. Cennetin bu kadar peşin olduğunu bilseniz hemen gitmek istemez misiniz? Ama siz zannediyorsunuz ki cennet ne zaman ya? Ne zaman? Öldüğün gibi ya cennet ya cehennem. Başka gideceğin yer yok. Hadis-i şerifte el cennetu akrabu ila ahadikum min şirakin ali ve nâru mislu zâlik. Cennet sizin birinize takunyasının kayışından daha yakındır. Cehennem de aynen. Ne anladınız bundan? Yani ayakkabınızın bağı yok mu sizin? İpli ayakkabı giyenler var. Bağlıyorlar, düğümlüyorlar. O ne demek diyor? Şimdi takunya giyen kalmadı. Cennet size diyor, o ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de aynı. Bu şu demek ki, ayakkabın nerede şimdi? Ayakkabılıktadır. Buradan oraya gidene kadar. Veyahut ayakkabını aldın, yere koydun. Bunu giyene kadar bir zaman ister. Ayağına giydin de, bağlamak için eğileceksin, düğümleyeceksin, bir hareket, bir zaman, bir vakit alır. Ama sen bunları yapamadan evvel Allah canını alabilir seni. Peki, ayakkabının kayışı şurada, bağı şurada, cennet nerede? Ondan daha yakın diyor. Ne demek daha yakın? Ona elin değmeden ölebilirsin, öldüğün gibi de ruhun cennete gider, inşallah cennete gider. Cennete giderse, demek ki ayakkabının daha bağı düğümlenmeden sen ne yaparsın? Cennete uçmuş olursun. İnşallah Rabbim cümlemize nasip. Şimdi ayakkabınızı giyerken ölün demedim size ha. Siz yanlış anlarsınız. Bir de amin demeye de korkarsınız. Ölün demiyorum ben. Bir gün öleceğiz ya, ondan bahsediyorum. Bizim bir hoca efendi var. Her sene hacca gider. Orada dua eder. Ya Rabbi bana da burada ölmeyi nasip eyle. Peşinden de diyor ki ama bu sene değil. Hala gidiyor. Gördüğü de yok. Biz de şimdi bu kere değil yani, biz bir şey demedik. Siz yaşamazsanız biz nasıl yaşayalım cemaatsiz, hoca ne yapsın? Hepimiz inşallah hayırlı uzun ömürle sıhhat afiyet İslam'a hizmet yolunda yaşayalım inşallah da. Karımıza yaşarsak, hayrımıza yaşarsak yaşayalım. Hayat hayırlı oldukça Allah yaşatsın bizi. Ölüm hayırlı olunca alsın bizi Allah-u Teala. Olur ki ölümü de ararız. Ölüm çok hayırlı olur. Öyle zamanlar da gelir, ahir zamandayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda öyle bir durum olacak. Bir insan Müslüman kardeşinin mezarının başına gelecek. Ah dedi kardeşim, sen benden önce öldün de şu fitneleri görmedin. Keşke şimdi senin yerinde yatan ben olaydım diyecek buyuruyor. O zamanlara geldik gibi görüyorum ben durumu. Geçen bir iki senedir bizim Türkiye'de çektiğimiz sıkıntıları siz bilseydiniz, hakikaten bizden evvel ölenler neyi gitmişler selametten diyoruz yani. Görmediler bu günleri. Acı çekerlerdi çok. Ama Allah bizi yaşatıyor. İnşallah bu imtihanları da kazandırır Fazl-ı Kerem'i. Bu sıkıntıları bize atlatır. Allah Teala Hazretleri herkese ecrini verecek. Kimsenin ecrini zayi etmeyecek. Kim Allah için dert çekti, kim Allah için sıkıntı çektiyse mizanına konacak, yüzünü ak edecek Allah Teala inşallah. Bu musibetler boşuna değil. Allah Teala kuluna efendim zulmetmez. Zulüm ne demek? Haksızlık. Mevla yersiz iş yapmaz, hakimdir. Ya böyle yapıyorsa demek ki bunda bize bir kar düşünüyor. Nedir o? Günahlarımızı dökecek inşallah. Derecelerimizi yükseltecek, bize tecrübe verecek. İnşallah nimet kıymeti bildirecek. Bir daha elimize bir fırsat geçti mi nankörlük etmememizi sağlayacak inşallah. Çünkü insanlar tabi baba malı gibi İslamiyet'e konmuşlar. Anadan atadan kalma miras malını yemesi kolay olur. Kıymeti bilinmez. Ama kendileri de sıkıntılarını çekerlerse daha çok sahip olurlar inşallah. Eğer ölen kişi mukarreplerden ise ona ne var? Bu ne zamandır hoca efendi? Mahşer var, dirildikten sonra biz bunu biliyoruz. Ama Mevla bu hadde ne buyuruyor? Öldüğü gibi. Niçin? Çünkü cennet sizin birinize takvimyasının karşısından daha yakın, cehennem de aynı. Hadisine bakarsanız. El kabrün ma'ravdatun min riyadil cinane ve hufratun min huferin niran. Kabir ya bir cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Hadisini de duyarsanız irtibatlarsınız. Dolayısıyla esas bildiğimiz cennet ve cehennem Dirildikten sonra, ruh bedenle birleştikten sonra görülecek, girilecek. Ama ruhani nimet veya azap öldüğün gibi takip edecek. Bedene olmasa da ruhani nimet veya azap. Cehennem insana ayakkabının bağından daha yakın. Ne demek? Allah muhafaza etsin, kötü yoldaysan, şimdi ölsen de ayakkabının yanına gidemeden doğru cehenneme gidersin. Ruhun hemen gider. Bedenin orada yıkılır. İşte millet gelecek, işte otopsi mi yapılacak, işte cenaze nereye gidecek? Onlar mesele değil. Onlar milletin işi. Ruhunu Mevla aldı. Artık nereye layıksa oraya gönderecek. Adamın birisi merdivenden inerken merdivenin tepesinde ayağı tökezledi. Yuvarlanırken ruhunu teslim etti. Oluyor böyle şeyler. İnsan düşüyor, birden düşerken ya beyin kanaması, kalp krizi, bir şeyler, ani şeyler. Orada merdivenin başında neredeydi? Dünyadaydı, hayattaydı. Tökezlendi yuvarlanırken öldü, ruhu çıktı. Cesedi, yani ruhsuz cesedi merdivenin dibine düştü. Bunlar olan şeyler yani. Bir anda oluyor. Keşif elinden, yani manevi gözü açık olan Evliyaullah'tan birisi gördü bunun halini ki merdivenin başında dünyadaydı, dibinde cehennemde. Bak ne kadar kolay işte. Cehennem sizin birinize ayakkabısının bağından yakın meselesine geliyor. Hadis-i şerifini izah ediyor bu hadise. Yani merdivenin üstünde dünyadaydı, ölür ölmez canı cehenneme gitti. Ceset oraya düştü, ruh azaba düştü. Önümüzde böyle hadiseler var. Biz ne tarafın adamıyız? Bunu hesap etmemiz lazımdır. Ne tarafın amelini yapıyorsak, mukarrep ameli yapıyorsak mukarreplerdeniz. Eshab-ı yemin defterini sağ elinden alacaklar amellerindeysek inşallah defterimizi sağ elinden alırız. Ama defterini sol elinden alacak Allah düşmanlarının hareketlerini yapıyorsak, itikatlarını taşıyorsak, modalarına uyuyorsak neuzübillah onların peşinde gideriz. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينَ Eğer o kişi defterini sağ elinden alanlardan ise mukarrepler bir derece yüksek. Onlardan bir aşağı ashab-ı yemin. Defterini sağ elinden alanlar فَسَلَامُوا لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينَ Ona ölürken deniyor ki sana senden önce defterini sağ elinden alan peygamberlerden, velilerden, alimlerden, salihlerden selam var sana. Adam bu selamı duyunca işi düzelttik diyor. Biz de iyi gidiyoruz. Bak görüyor musun? Daha ölürken zaten Azrail Aleyhisselam'ın geliş şeklinden insan ta sonunu görebilir. Çünkü Azrail Aleyhisselam gelirken eğer güzel bir surette gelirse ve insana Esselamu Aleyke Ya Veliyallah, ey Allah'ın dostu sana selam olsun. İnnallâhe yekrâukes selâme yübeşşirûke bil cennet. Allah Teala sana selam söylüyor. Seni cennetle müjdeliyor derse işin tamam. Kabir daha rahat, mahşer daha rahat, sırat, mizan hepsi atlatılacak. Tabii çok büyük geçitler var önünde ama baştan aldığı selam onun kulağından çıkmayacak. Yani her tehlike anında benim sonum selamettir. Çünkü bana ilk defa selamla geldi. Melek bana Allah'ın selamıyla geldi. Mevla Teala Hazretleri bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan edin. Estaizu billah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümmestekâmû tetenezzelu aleyhimul melâike. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Rabbimiz Allah'tır diyenler, sonra o istikamette gidenler, Allah'tan hiç ayrılmayan, dininden, Kur'an'ından, dostlarından ayrılmayanlara ölürken melekler iner. Görünürler. Ne diye? Sakın korkmayın. Önünüzdeki tehlikeli geçitler var ama size bir şey yok. Mahzun da olmayın. Arkadan çoluk çocuk kime bırakacağız diye üzüntü çekmeyin. Ya size söz verilen cennetlerle sevinin, müjdelenin. نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Biz sizin dünya hayatında kaç nefesiniz kaldıysa dostlarınızız. Yanınızdayız, bırakmayız. Ve fil ahireti öldükten sonra da kabirde, mahşerde her yerde beraberiz. Melekler böylece Selam ederler, müjde getirirler. Ve emmâ inkâne minel mukezzibîne dâllîn. Ama o kişi, o ölen kişi, Allah'ın dinini, kitabını, şeriatini yalanlayan sapıklardan ise fenüzülüm min hamîm. Ölür ölmez ilk ziyafet ona hamim suyundan çekilecek. Hamim nedir? Cehennemde kaynamış bir sudur ki bütün dünyanın dağlarının üzerine ondan bir damla düşse bütün dağları eritir diyor. Ondan buyur sana bir ziyafet diyecekler. İstimi içi dışı paramparça olacak. Ve tasliyetü cehim, o da yetmemiş gibi peşinden cehenneme atılacak. İnne hâdâ lehu hakkul yakîn. Ey kullarım, size bu anlattıklarım masal değil, hikaye değil. Gözünüzle görmüşten daha çok inanacağınız bir gerçek. Hayal değil, evham değil, rüya değil. Bak, şimdi ölsen, dünyaya gözün yumsan, başına gelecek bunlardan birisi. Defterin, ya sağdan alırsın, ya soldan alırsın. Ne halde gidersin Allah bilir. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Şimdi evvelki başladığım ayetleri dönüyorum. Kellâ idâ belegatit terâkıya ve kîle men râh. Sen boğaza gelince, buna kim ilaç edecek denince, kimse ilaç edemez. Buranın iki manası var dedim. İkinci manası şudur. Rakı ile denecek ki men kimdir? Rakin bu adamın canını alacak. Ruhunu çıkaracak. Bunun da tefsirinde şöyle geçiyor. Kafirin ruhu, münafığın, facir, fasık insanların ruhu o kadar pis oluyor ki, murdar ve leş oluyor ki, melekler ona elini bulaştırmak istemiyor. Ve birbirine soruyorlar, diyorlar ki, bu gavurun canını hangimiz alsın? O diyor ki, beni bulaştırma, sen al diyor. Öbürü diyor, sen al, beni bulaştırma diyor. Tabii iş geri kalmıyor, vakti geldi mi alınıyor da. Mesele, melekler ondan iğrendiklerinde, canına elini değdirmek istemiyorlar. Bu gavurluk ne beladır. Bu kafirlik ne azaptır. Ne büyük kusran. Sonu felaket. Seni yaradan, yaşadan, yediren, içiren Allah'ı tanımayacaksın. Haşa. Bir olduğunu bilmeyeceksin. İşte bu Hristiyanlar gibi Allah vardır dersen de karısı var diyeceksin. Yok oğlu var diyeceksin. Haşa. Bazı Müslümanım diyenler gibi de Allah'a inandım ama şeriata inanmadım diyeceksin. Haşa. Kur'an'ın da şu ayeti yerinde de şu ayetinde hükmü geçti diyeceksin haşa. Müslümanım deyip de çok nice gavurlar var böyle. Kendini avutanlar. Sonunda bu akıbete yuvarlananlar. Zannennevül firak. O kişi artık anladı ki ben gideceğim, yolcuyum, ayrılıktır. Sevdiğim dünyadan ayrılıyorum. Ne yatırımlar yapmıştın dünyaya be. Kazıkları çakmıştın. Kazıklarını söktüler değil mi? Hiç gitmeye de niyetin yoktu. Almanya'da ev aldın. Almanya'da ev almak bayağı bir şeydir. Tamam, sen Almanya'da evinde var, sana bir şey yok da. Türkiye'de villan var, tamam, işin iş. Nereden aldın bunu? Helaldan mı haramdan? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Fark etmez diyor. Bankaya faiz mi ödedin? 16, 11 mi ödedi? He? Hocam efendi, burası darül haktır. Gavurdan faiz almak efendim helaldir diye fetva veriyorlar. Hangi ahmaktır onlar? O fetvayı vermişler. Darül haktır ama bankalarda Müslüman parası yok mu? Her bankalarda Müslümanların parası yok mu? Vardır. Müslüman parası olandan nasıl faiz alırsın? Peki, senin yaptığın iş faiz almaya da benzemiyor. Sen gavura faiz veriyorsun. O hangi mezhepte var? Gavura faiz veriyorsun. 50 alıyorsun, 52 ödüyorsun. 55 ödüyorsun, 60 ödüyorsun. O hangi kitapta var? 104 kitapta böyle bir fetva yok. Paraya para. Parayla parayı değişmekte fazla olursa ne oldu? Faiz oldu. Ne olacak bunun sonu? Sonu ne olacak? Estağfirullah. İnnellezîne yekulûne'r-ribâ faiz yiyenler var ya. لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَغَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ Kabirlerinden kalkarken cin çarpmış saralı adam gibi devrilecekler Allah. Kabirden bir kalkacak böyle ayağa duramadan. Küt! Ağzı köpürecek, her tarafı böyle çırpınacak. Miraç gecesinin dersinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir takım adamlar gördüm. Cehennemin yolu üzerinde oturmuşlar. Karınları şişmiş şişmiş o kadar ki büyük ev kadar olmuş böyle bir bina kadar oluyor karnı. Akvaryum gibi böyle içi, dışından içi gözüküyor, içi yılan akrep dolu böyle. O mideyle beraber kalkması mümkün değil. Tam o sırada sabah akşam cehenneme arz edilen, götürülüp getirilen Firavun ve hanedanı geliyor. Susuzluğa tutulmuş deve gibi cehenneme gösteriliyor. Ve getiriliyorlar. Firavun ve adamları her sabah akşam cehenneme arz ediliyorlar. Yani cehennem onlara gösteriliyor. İşte bak, şimdi berzah alemindesiniz, dirildikten sonra bu ateşe gireceksiniz diye. Onlar eyvah aman dirilmeyelim de kabir azabını tercih ediyorlar. Estaizu ennâru yu'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ. Sabah akşam cehenneme arz ediliyorlar. Ayet. Şimdi Firavun ve adamları böyle bir şiddet efendim hırsla o cehennem yolundan götürülüp getiriliyorlar. Bu yolda duran karnı ev kadar şişmiş adamlar da ya bu Firavun ve adamları gelecek bizi çiğneyecek diye ayağa kalkmak istiyorlar hani çiğnenmeyelim diye cehennem yolunda. Fakat ayağa kalkamıyorlar karınlarının şişkinliğinden küt düşüyorlar. Ve her sabah akşam Firavun ve adamları bunları çiğneyip geçiyorlar. Bunlar ne şerefsiz adam ki, ne bozuk adam ki. Firavun bile bunu ayağının altına alıyor geçiyor. Miraç hadisinde geçiyor bu. Ey Cibril kardeşim bunların ameli neydi ki bu hale düştüler? Buyurdu bunlar faiz yediler. Onun için bu belaya düştüler. Bak önümüzde kabir var, ölüm var, mahşer var yahu. Hesap edelim ne alıyoruz, ne veriyoruz, helaldan mı, haramdan mı yahu? Dünyacı olmayalım, ahiret tarafını tutalım. Şimdi size fetva verirler ama yarın size fetva verenlerden medet umamazsınız. Yardım bulamazsınız. Ey Rabbi şu hoca bana fetva vermiş şimdi, faiz helal demiş, tövbe ya Rabbi. Böyle diyenler çok türedi şimdi. Bu zamanda faizsiz olur mu diyor ya. Şimdi serbest olur diyor. Ya Allah'ın Kur'an'ından başka son başka kitap mı indi sana? Kur'an-ı Kerim haram etti bunu. Sen nasıl helal ediyorsun bunu? Millete de bu hususta müsaade veriyorsun. Milletin de canı ekşili istiyor zaten. Turşulu istiyor. Tamam diyor hocaya yıktım diyor mesuliyeti diyor. Hocaya yıktın da hoca kime yıkılacak? Küllüm finnar olursa hepsi cehenneme yıkılırsa ne olacak? Yani fetvayı bundan aldım demen seni mi kurtaracak? Allah muhafaza etsin. Tabi hocaların mesuliyeti daha büyük. Hadis-i şerifte Miraç gecesi bir takım insanlar gördüm. Dilleri ve dudakları ateşten makaslarla kesiliyor. Makas ateş. Dudağını, dilini böyle kesiyorlar. Yerine yenisi bitiyor. Tekrar kesiyorlar. Ve böylece azap sürüp gidiyor. Ey Cibril bunlar kimlerdir ki başlarına bu hal geldi? Buyurdu bunlar senin ümmetinin vaizleri ve hatipleri ve hocaları. Müftileri niye dediklerini yapmadılar, yapmadıklarını söylediler, ilimleriyle amel etmediler. Allah bizi onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Çok sapıklar televizyonlarda şimdi cirit atıyorlar, efendim millete ahkam kesiyorlar. Halbuki ateşten bir parça kesiyorlar millete. Millet de onların verdikleri toleranslardan istifade ederek, ya bu adam diyor profesör olmuş diyor, efendim bu kadar okul okumuş, bu kadar kitap okumuş, efendim 3 yaşından beri Kur'an okumuş, 7 yaşında hafız olmuş, bu mu daha çok biliyor diyor, cübbeli hoca diyor, nedir cübbeli hoca diyor, onun ne etiketi var diyor ya, prof değil diyor, doç değil diyor, bir şey değil diyor. Senin ona etiket koyup koymaman hiç ilgilendirmez. Veren Allah Celle Celaluhu. Men emre bil ma'ruf ve neha anil münkeri. Kim iyiliği emreder, kötülükten nehyederse, kim Allah'ın dinini doğru olarak beyan ederse, insanları şeriata ve sünnete ve ehli sünnete davet ederse, فَوَ خَلِيفَةُ اللّٰهِ فِي اَرْضِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ. O kişi bunların nezdinde hiçbir efendim diploması olmasa da Allah indinde nedir? Allah'ın mülkünde Allah'ın halifesidir. Peygamberin de halifesidir, Kur'an'ın da halifesidir. Çünkü Allah Teala gelip insanlara vaaz etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş, Medine'ye bile ziyaret etsen gitsen sana şu helaldir demez. Kur'an-ı Kerim rafta duruyor, onu da anlatan olmazsa sen bir şey anlatığın yok. Ne olacak o zaman? Bu işi kimler yapıyorsa? El ulema, verasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Babandan sana mal kaldı, peygamberden de o kişiye ilim kaldı. İnnel enbiya lem yurezu dinaran ve la dirhema. Peygamberler altın, gümüş miras bırakmazlar. İnnemâ verrezül ilim. İlim bırakırlar, şeriat, sünnet, fıkıh bırakırlar. Femen ehede bi ehede bi hafzun muafid. Sen mal yığarken adam ilme çalışmış. Tamam mı? Sen boğaza çalışırken adam dine çalışmış. Ne olacak? Tabii ki peygamberin mirasından ne yapmış? En büyük payı almış. Allah'ın böyle alimleri yok mu dünyada? Allah sayılarını çoğaltsın. Var. Şefaatlerine bizi de nail eylesin. Allah'ın dostları yok mu? Dünyanın direği onlardır. Yoksa dünya durur mu? Tabii ki vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Bunu kimse inkar etmesin. Bazıları da diyorlar ki yok ya bu zamanda ne evliya kaldı ne ulema kaldı. Herkes sapıttı diyor. Ulan o zaman sen sapıttın ki öyle görüyorsun. Hadis-i şerifte fî küllü karni min ümmeti sâbikûn ve umul budelâ ve suddîkûn. Ümmetimin her döneminde, her asrında, her 100 senelik süreçte hayırda herkesi geçen ebdal, sıddıklar, üçler, yediler, kırklar ve 300'ler, 500'ler, 700'ler hepsi var. Biri öldü mü yerine Allah başkasını getiriyor. Bim yuskavun ve bim yurzakun ve bim yudfaul belaneler. Yağmur mu yağıyor? Onların hürmetine diyor. Rızık mı geliyor? Onların bereketine diyor. Bela mı kalkıyor? Onların hürmetine. Onlar olmasa zaten Mayıs yağmuru gibi azap yağar. Allah'ın dostları olmaz mı? Denge neyle sağlanacak? Ama millet dostlarını duymuyor, düşmanlarına uyuyor. Ben diyorum fahiş haramdır. Adam diyor ki, ya doğru diyorsun ama diyor, senin dediğin bu zamana uymuyor diyor. Öbür de çıktı diyor ki, helaldir ya diyor bu zamanda diyor. Diyor ki, bak bu doğru söyledi çünkü bu profesördür diyor. Allah. Her gün televizyona çıkıyorlar, işte bir şeyler yumurtluyorlar. Ramazan-ı Şerif de bunların yumurtlama dönemidir. Efendim, tamam mı? Çünkü cin şeytanları bağlandığı için insan şeytanları sahneye çıkması lazım. Boşluk dolduruyorlar. Ramazan girince şeytanlar zincirlenir. Ne gerek var adam şeytana rahmet okutuyor zaten. Bir dazlak niyazi var diyorum ben. Televizyonlara çıkıyor. Niye? Adı niyazi olan kızmasın bana ya. Onunla ne alakası var ya? Sen sapık mısın da kızıyorsun be? Ben zındıklardan bahsediyorum. O zındıklar var ya onlar. Ooo, lususu din, din hırsızları. Eşkıya terörist halt etmiş. Terörist adamın dünyadaki yolunu keser, bunlar adamın dininin yolunu keser. Eşkıya ya. Adam çıkmış geçen gün diyor ki, 4-5 ayet var diyor, Hazreti Ömer diyor, onları kaldırdı yürürlükten, zamana uymadığından diyor ya. Tövbe ya. Hazreti Ömer'e iftira bir yandan, Kur'an'a iftira bir yandan, dine iftira bir yandan. Hangi ayeti Hazreti Ömer kaldırabilir ya? Mesele diyor, zaruretlerdir diyor, sıkıntıya düştün mü diyor, insanın gerçeğine bakılır diyor, her yol mubahtır diyor ya. Her gün bir şey yumurtluyor. İslam'da sosyal hukuk yoktur diyor. Namaz, abdest, oruç tamam diyor. Bak görüyor musun? İslam'ın hukuk sistemini tamamen inkar ediyor. Hadisleri toptan inkar ediyor. Mezhepleri toptan inkar ediyor. İmam-ı Azam kim diyor ya? Ben de adamım, o da adam diyor ya. Ulan serseri sen daha taharet almasından haberin yoktur. Belki affedersin, yıkanmazsın bile. İmam-ı Azam radıyallahu anh Kabe'nin içine girmiş, 2 rekatta Kur'an'ın hepsini hatmetmiş. He? Kabe'nin içinde 2 rekatta Kur'an'ın hepsini hatmetmiş. Sen 200 bile ayakta okuyamazsın. Belin taş olur ya. Sen ne bahsediyorsun? 40 sene yatsının abdestine sabah kılmış. İmam Şafii radıyallahu anh her günde 24 saatte bir hatim yaparmış. Ramazan girince iki hatim. Bir Ramazan'da 60 hatim okurmuş ya. Sen bunlarla yarışabilir misin? Bunların anladıklarına sen aklın ulaşır mı? Görüyorsun adamı. Bu millete saptırıyor. Bir yere gidiyorum sohbete. Hemen birisi bir şey soruyor. Bak diyorum ki bundan zehirlenmiş. Hemen anlıyorum. Geçen gece kalktı birisi. E hoca efendim ne var? Dün gece dedi bu çıktı dedi bu. Efendim dedi ki birisi sordu dedi mizan diye bir şey var mıdır? Yoktur dedi öyle bir şey. Allah Allah. Velvez mi yevmeydinil hak. Mizan haktır. Ehlisnet itikadında da var, Kur'an'da da var. Sırat falan yok dedi. Ya öyle bir şeyler yok. Nereden uyduruyorlar bunları demiş. La havle ve la kuvvete illa billah. O adam da diyor bana ki bizi biraz aydınlatır mısın? Ulan kim kararttı seni de ben aydınlatayım seni? Ne karardın? Niye dinledin o sapığı gittin? E merak etmiş bakayım ne var? Müslümanlar sakın ha sizden biriniz ne var ne yok diye o kanalları seyrederken din konusunda sapık beyanlarda bulunan insanları dinlemeyin. Samimi söylüyorum imanınız elden gider. Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. İnkarcıyla oturma diyor, bir leke alırsın sonra kalaycılar da temizlemez seni. Oturma ehli bid'atle zulami, seni berbat eder eyler melami. Karanlık fikirli, batıl inanç sahipleri insanlar, oturma. Seni berbat eder, Allah muhafaza etsin, bir daha da düzelemezsin. Bir tane ateşle oynayan var, ateşle oynayan. O da belanın başı. Ya. Diyanet reisliği yaptı evvelce. Millet de onu bir şey zannediyor. İyi bir adam zannediyor. Sonradan bir yüzü çıktı ki meydana. Yahudi Hristiyanlar da diyor cennete girebilir diyor. Bizim peygamberimize inanması şart değil diyor. Allah Allah. Tilki mağaraya sığmamış kuyruğuna süpürge bağlamış. Sanki kendi cennete girdi de Yahudi'yi peşine sokuyor ya. Lan ne sapık adamsın sen ya. Neler, neler, neler. İlahiyat dolmuş. Beyoğlu'nda hiç şeytan yok derdi Hacı Cemal Efendi. Böyle yapardı. İlahiyat dolmuş bunlar. Şeyatînünüz eşeddümün şeyatînü cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarından beter olur. Neden? Çünkü cin şeytanı adama gelir vesvese verir ya tutar ya tutmaz. Ama insan şeytanı gelir adamı zorla gavur eder ya. Bunlar böyle acayip insanlar ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri 400 sene evvel yazdığı mektubat eserindeki Evliya Allah'tan birisi şeytanı kenarda başıboş otururken görmüş. Ya demiş ona senin işin mi bitti bu kadar insanı yoldan çıkaracakken nerede boş vakit buldun da istirahata çekin. Şeytan dedi ki bu zamanın alimleri dedi bu işi üstlendiler benden de iyi yapıyorlar dedi ben istirahata çekildim. 400 sene evvel böyle olursa bugün halimiz nicedir? Bir ehli sünnet alim mürşit bulamazsak bize kim yol gösterir? Kalırsın bu televizyonların eline, kalırsın bu gazetelerin eline. Bu sabıklar sana helalı haram ederler, haramı helal ederler. Sen de uyarsın onların peşine, kurtarabilir misin? Ne'udü billahi teala. Allah bizi de neslimizi de bunların ocağına düşmekten muhafaza eylesin. Bela bunlar. Efendim kardeşlerim, ne diyorum size? Son nefesi düşünelim. İman kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız? Efendim şimdiden imanımızı, itikadımızı gözden geçirelim. Tasih-i itikatta bulunalım. Bak bir itikat risalesi hazırlamak nasip oldu bize. Senelerce merak ettim. İstanbul'da bu kadar senelerdir sohbet yapıyorum. İnsanlara ehli sünnet itikadını tavsiye ediyorum. Fakat onların anlayacağı dilden ellerine madde madde yazılmış bir itikat risalesi veremedim diye çok üzgün üzüntü çekiyordum da Allah Teala Hazretleri muvaffak kıldı ve bu risaleyi bize kaleme aldırdı. Şimdi basıldı. Bunda Allah Teala Hazretleri ile ilgili, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile ilgili, iman şartları ile ilgili vesaire. Elfaz-ı küfürle ilgili, hangi söz insanı kafir eder, hangi hareket insanı dinden çıkarır. Efendim ehli sünnet olmanın şartları ile ilgili 29 madde, 61. sayfeden itibaren 29 madde yazılmış. Bu 29 konunun hepsi ehli sünnet itikadıdır. Bunlara inanmayanlar Nauzu billah ehli sünnet mezhebinden çıkmıştır. Ehli sünnetten çıkan nereye gider? Men şezze şezze fin nari, cemaattan ayrılan ateştedir. Hadis-i şerif Tirmizi ile geçiyor. Hadis-i şerifte men farakal cemaate kayde şibrin fakat hale arikatel islam min unuqih illa en yarca. Cemaatın itikadından karış ayrılan İslam ipini boynundan çıkartmıştır, Allah muhafaza etsin. Karış. İtikatta müsamaha yok. Şimdi burada yine bu maddelerin içinde göreceksiniz. Çok insanların düştüğü bir bela. Allah onları da kurtarsın diyelim. Biz duacıyız ama efendim ehli sünnet itikadına göre ehli kıble ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Yani şeriatın zaruriyatını inkar etmediği sürece kıbleye dönen namaz kılanlara ne denmez? Kafir denmez meselesi var. Ama bugün bir takım insanlar türemiş. Almanya'da da bol miktarda var. Bunlar da cami cemaatini, namaz kılanları hep kafir diyorlar. Şöyle yaptın gavur oldu. Şunu yaptın gavur oldu. Kaç tane Müslüman kalmış bunlara göre? Sadece kendileri kalmış. Bu ne demek? Yani şu maddeleri gözden geçirip de bir ölçü mizan ayar yaparsanız inşallah kimin ehli sünnet olduğunu, kimin ehli sünnetten çıkmış olduğunu görürsünüz. Velakin su bulanmış, bulanık suda balık avlıyorlar, millet cahil kalmış, efendim istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Şimdi seferberlik yapalım ve bu batıl fikirlerle mücadele yapalım. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar çoluk çocuğumuza da bu haberleri verelim inşallah. Onlar da bu belaya düşmesinler. Bu itikat risalesi ananızın dili böyle tam anlayacağınız Türkçe bir lisan ile size inanmanız gereken konuları açıklıyor. Ölmeden evvel mutlaka okuyunuz diyorum. Cemaat da diyor ki nasıl olsa daha ölmüyoruz, okuruz. Ben ne demek istiyorum ama? Hemen okuyun. Bu gece iftar açmadan, bir itikadınızı gözden geçirin. Acaba ehli sünnet esaslarından aykırı bir fikre sahip miyim? O zaman orucum da boşuna. O zaman teravihim de boşuna. Ya ne'udü billah. Acaba imanımda bir sakatlık var mı? Bilmediğim bir konu var mı? Bak ondan sonra bir zındık çıkar, sırat yok, mizan yok. Sen de gelirsin, bizi aydınlatsana diye bana sorarsın. Bak karardın demek ki. Şüpheye düştün. Halbuki senin sağlam inancın olsaydı, onun gibi 80 tane zındık çıksaydı, sen yine ne derdin? Yanlış konuşuyor derdin. Ama sende o ilim yok, o şuur yok. Acaba doğru mu dedi, eğri mi dedi? Bir şüpheye düştün. İman şüphe kabul etmez. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler ancak o kişilerdir ki Allah'a ve Resulüne inandılar, sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın dini hakim olsun için mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler, seferberlik yaptılar. Biz ne yaptık? Kaç kişiye ulaştık? Kaç kişi yola getirdik? Bizim bir takımlar da çıkmış şimdi. Ya ne zaman ayaklanacağız da milleti keseceğiz diyor. Allah Allah. Buna da bak ya. Bana böyle birisi geldi Kars'tan. Biz de sohbetlerde efendim bu konuları anlatıyoruz. Ya hoca efendim ne var? Ben dedi komünistlerin başıydım dedi. Senin sohbetlerine geldim, şimdi dönüş yaptım dedi. Ne zaman emrediyorsan dedi bir kıyam yapalım, milleti bir asalım, keselim dedi şu gavurları falan. Hele dur dedim, hele dur, sakin ol. Kaç senedir döndün dedim. 4 sene oldu dedi. 5 sene evvel ayaklansaydık seni de kesmiştik ama biliyor musun dedim. Cahil olma. Kardeşim millete ne verdin de ne bekliyorsun? İtikat mı açladın? Ameli salih mi öğrettin? Ölümden mi bahsettin? Cennet cehennem mi anlattın? Millette cevher vardı. Gözünü üflemek lazım. Adamın gözünü toz bürüdü. Yani kapı kapı dolaşmadan, tek tek gezmeden, bu insanları davet etmeden efendim nasıl keseceksin adamı? Ya diyor, bu adam diyor bozuk adam. Ya diyor bu yola gelmez zaten diyor ya. Bunun katli vaciptir. E kardeşim Ebu Cehil'den bozuk mudur? Ebu Cehil'in kapısına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 120 kere gitti. Firavun'dan bozuk mudur? Firavun'un kapısına Musa ve Harun aleyhisselam kaç kere gitti? Sen ne diyorsun? Önüne gelen adam duymamış ki cahildir. E duyur bakalım. Saflar belli olsun. Dost düşman seçilsin. Şu anda saflar belli değil ki. Çünkü öyle bir durumdayız ki camide gavur var, meyhanede Müslüman var. E birinci safta kılıyor. Hatta mihrapta bile gavurlar var. Mihrapta. Ben öyle bir imam biliyorum, cemaatini şeriatçı diye mahkemeye verdi. Bizim Türkiye'de. Bir tane imam diyor ki arkamda sarıklı kimse görmek istemiyorum diyor. Camiden kovarım. Sarık sarılmaz benim camimde diyor ya. Peygamberin sünnetine harp açmış. İmam. E şimdi bir de arkadaşlardan duyuyoruz. Ben meyhanede kerhanede işim yok. Tövbe yarabbim. Ama bazıları da var ki tebliğ için böyle gidiyorlar o gibi yerlere. Her yerin ehli var. Likülli makamin mekal ve likülli meydanın rical demiş. Her meydanın bir adamı var. Bana uymuyor ama bazı insanlar oralara da gidebilir. Tabii içki içmeye, zina etmeye değil. Onlara da bir ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bak şu var, bu var, hakkı söylemek için gidebilirler. Bu bir vazifedir. Biz oralara gidiyoruz diyorlar. O fahişe kadınlar olsun, sarhoş adamlar olsun. Ya biz böyle bir efendim sapık düzenin esiri olaraktan bu belalara düşmüşüz. Ne olur bir an evvel İslamiyet'i efendim kalkındırın, bizi de kurtarın buralardan ya. Biz şerata inanıyoruz diyorlar ya. E sen şerata inanıyorum diyene kafir diyebilir misin ya? E diyemezsin. Ama öbürü camide hoca, hacı beşe beş katıyor. Aman şeriat gelmesin diyor ya. Evet. Her yerde bunu söylüyorum. Arafat'ta hocanın birisi şeriat nasip olsun diye dua ediyor. Cemaattan birisi de diyor ki amin diyesim gelmedi bu duaya diyor. E işte ya Arafat'ta gavur var diyorum sana. Yani Mekke'ye gavur giremez. Nüfusunda İslam yazan ne gavurlar giriyor. Onun evvela iman, itikad, inancın bozuksa namaz, orucun boşuna. Muhterem kardeşlerim, onun için inşallah bundan sonra bu sohbetler devam edecek. Ayda bir inşallah Fransız Merkez Camisi'nde yapılacak. Diğer bölgelere de ara ara uğranacak. Bu bir seferberliktir. İnsanları evvela davet edin, getirin, dinletin, ondan sonra bakın. Bakarsın ki o adam seni de geçer, beni de geçer. Ne bozuk insanlar, yola gelirler inşallah. Bizde bunun binlerce örneği var Türkiye'de. Binlerce örneği var. Küfrün en katmerlisinde adam geldi, bizim sohbet bitti, yanıma geldi. Ya hoca ben dedi, ben dedi şimdi iman ettim. Sen dedim, adın ne dedi? Mehmet. E dedim sen, adın Mehmet, Müslümansın. Niye şimdi iman ettin? Şeriatı inkar ederdim dedi. Senin vaazına gelene kadar ilk bomba koyulacaklar İsmaila Camisi derdim dedi yani. Ama dedi şimdi anladım bir şeriat İslam'mış dedi ya. Bize böyle bir şey demedi. Millete hikaye anlatmayacaksın ya. Ayet okuyacaksın. Hadis okuyacaksın. Adam bilmiyor imanını bilmiyor. Amentü billahi ezber okuyor. Bir kadın vardı yaşlı nene. Üç ayları tutar. Beşe beş kadar. Bana sormasın mı ki? Ya dedi dirilmek var mıdır dedi ya. Dedim nene ne diyorsun dedim. Dirilmek yoksa sen ne namaz kılıyorsun oruç tutuyorsun boşuna dedim ya. Dedi bana hiç de aklım ermiyor dedi bu işlere dedi ya. Ya kardeşim cami cemaatinden, yaşlılardan, gençlerden, namaz kılanlardan daha dirilmeye bilmeyen var. Duymadım hiç. Sen şimdi zannedersin ki bu adam iyi Müslüman ya buna da itikat risalesi tavsiye etmeye gerek yok. Ayıp olur adamın imanı sağlam zannedersin. Halbuki içini bilmiyorsun ki adamın boş çuval, çürük. Burada bu kadar madde var. 90 sayfa. Sen bunların hepsini bilmeyebilirsin ya. Öğrenmen lazımdır. E tavsiye edeceksin insanlara. Öğreteceksin. Bizim Efendi Hazretleri camide mihraptan mektubat okuyorum dedi. 40 sene evvel. Birisi kalktı ortalığına. Tam mesele geldi şuraya. Öldükten sonra dirilmeye inanmak Allah'a inanmak kadar mecburidir. Konusuna gelince hoca efendi ne var? Ya biz dirilecek miyiz? Ya sen ne diyorsun dedim. Şaka mı yapıyorsun? Esa mı diyorsun? Yok ya dedi. Kendimi bildim bileli. Bir vakit namaz borcum yok ama bunu da senden duydum dedi ya. Nerelisin? Trakyalıyım. E sizin oralarda hocalar yok mu? Var dedi ama hiç böyle bir konu gündeme gelmemiş dedi ben. Takip ediyorum dedi. Bak. Ne anlatıyor bunlar millete ya? Ne anlatıyor bunlar millete? He? Sokak süpürme haftası, çiçek dikme haftası, bilmem ne haftası, milleti uyutmuşlar ayakta. Ya diyorum siz nasıl beceriyorsunuz diyorum, 2 saat konuşuyorum bir adamı uyutamıyorum diyorum, 10 dakika hutbede nasıl bütün cemaati uyutuyorsunuz diyorum ya. Adamlarda efsun gibi bir şey var ya. Bakıyor kağıda okuyor bir şey, bütün cemaat. Herif diyor ki, ya o diyor 10 dakikada hutbe okuyor ama diyor, namaz abdestimi kılıyorum bilmiyorum diyor, uyumuşum diyor. Ya uyutur ya bunlar adamı. Şeriat anlatmıyor, sünnet anlatmıyor, ayet okumuyor, hadis okumuyor, kaste okuyor, roman okuyor ya. Bu Tazlak Niyazi'nin kitabından hutbe seçmiş herif. Onu hutbede okuyor imam. Yani bu millet diyorum ya sana, çıplak karı dersin de başı açık çıplak karıyı beğenmezsin. Belki onda şuur vardır da bazı imamlarda yok. Ben bir kere Frankfurt'tan dönüyorken uçakta 3-4 sene evvel bir kadın çıplak başı açık dedi sana bir şey soracağım ne var? Bu herif çıktı dedi sahur programında dedi alın yazısı diye bir şey yoktur dedi. Ben dedi çocukluktan beri dedi öğrendiğimize göre hocalardan alın yazısı haktır, kader vardır dedi. Dedim senin bildiğin haktır, bunun dediği sapıklıktır. Sen doğrusun. Bak şimdi. Bir çıplak dediğin kadın onun o sapıklığına uymamış bak. Ne diyor? Yanlış konuştu diyor. Ama bugün cami cemaatinden bunu tasdik edenler var. İmam hutbe yapmış. Abi onun kitabından okuyor. Onun için efendi kardeşlerim, evvela meselemiz ehli sünnet inancını bir aşlamak. Amelden önce gelir. Evvela iman. Efendim, bu risale bütün bu sapık fikirleri beyan ediyor. Efendim, batıl mezheplerin sapıklıklarını izah ediyor. Ehli sünnetin görüşlerini açıklıyor. İnşallah bir insanın eline daha düşer de onun da yola gelmesine vesile ol. Şimdi ayet-i kerimeleri bitireyim. Sözümü bitiriyorum. Ölümden geldik buraya kadar. Çünkü bütün bu konuşulanlar ölümle alakadar. Çünkü imanın sağlam olmasa, amelin düzgün olmasa sonun işte bu. Can boğaza gelir. Bu pisin ruhunu kim alacak diye melekler bile çekinir. Zannennehu'l firak, ölen adam da vay sevdiğim dünyadan ayrılıyorum he diye anlar. Vel teffetis sâku bissâk derken gözler kapanır, dizler birbirine bitiştirilir. Can çıktığı zaman da dizleri ayrıysa, elleri ayrıysa, gözleri açıksa hemen ne yaparlar? Dizlerini birleştirir, bağlarlar. Ellerini bağlarlar, gözünü yuvarlar. Niçin? Soğursa, kas katı keserse bir daha birleştiremezler. Önümüzde öyle günler var. Bizim de dizlerimizi birleştirecekler böyle. Gidiyor. Nereye gidiyor? İşte zincirli kuyuya gidiyor. Şehitliğe gidiyor. Ne bileyim ben, herkes bir yere gidiyor ama bu zincirli kuyuya da hiç iyi birisi gitmiyor. İsimler gökten iner biliyor musun? El esma tenzilü mines sema. İsimler gökten iner. Mezarlığın adına bak. Zincirli kuyu. Çok da pahalıdır orada bir mezar. Hepsini bana verseler girmem oraya. Yahu kardeşim ne biçim isim takmışsın zincirli kuyu? Teşvikiye'den kalkar da zincirli kuyuya salınırsa anla. Bunlar hep Teşvikiye'den kalkarlar. Zincirli kuyuya inerler. Allah Allah. Yok mudur orada bir Müslüman? Ben birkaç Müslüman gömdük oraya bir zaman da. Onları tanıdığım için bir Fatiha okuyorum onlara özel. Birkaç Müslüman kaza geçirmişti. Orada mezarları varmıştı falan. Nasıl olduysa. Şimdi gidiş nereye? Gidiş. Sen o mezarlara bakma onun ismine efendim. Bazıları yahu diyor şöyle diyor bir boğaz manzaralı bir mezar gördüm. Şurada da bir mezarım olsa diyor. İyi dedim iyi boğaz seyredersin. Ne ahmak adamsın ya. Mezarın boğaz manzaralı olsa ne olur. Mesele Allah dostlarının arasında mısın? Komşularının durumu ne? Hüdvünü mevcâkum vestakav min salihin. Ölülerinizi iyilerin arasına gömün diyor hadis-i şerifte. Mezar komşuluğu da mühimdir. Çünkü neden? Sizin evde çıt yok ama üstteki komşu tepişirse alttan sıkıntı yapar. Yandaki komşu bağırırsa buradan uykun kaçar. Öyle olmuyor mu? Komşuluk da var yani. Hadis-i şerif diyor, ölü diyor, yandaki kötü komşusundan eziyetlenir diyor hadis-i şeriftir. Ya... Hey gidi kardeşlerim. Nereye gidiyorsun? İlâ rabbike yevme izinil mesâk. O gün gidiş, o mezara bu mezara değil. Beden oraya buraya gidiyor. Ruh Rabbine geliyor. Habibim senin Rabbine sevkiyat var. Ruhlar sevk ediliyor. Ya cennete ya cennet. Peki bunun durumu ne olacak şimdi bu gidenin? Fela saddaka vela salla. Eğer tasdik etmediyse, şerata, sünnete, Kur'an'a inanmadıysa, namazda kılmadıysa. Fark ettiniz mi bir ifadeyi? İmansızlıktan sonra ne geldi? Namazsızlık geldi. Efendim? Namazsızlık imansızlıktan sonra geldi. Müslümanlar Ramazan'dan Ramazan'a teravih kılmakla değil, beş vaktini kılmayan imanını zor kurtarır. Kesin söylüyorum, büyük tehlikeye atar imanı. Namazsızlık imansızlığın köprüsü. Beynel abdi ve beynel kübritler tussalâh. Bir insan kafir olmasıyla arasındaki bir engel namazdır diyor. Terk etti gitti. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bak ölüm geliyor diyorum sana ya. He? Fela saddaka tasdik etmediyse, vela salla namaz da kılmadıysa, velakin kezzebe ve tevella yalanladıysa, yüz çevirdiyse, inkar ettiyse, İslam'dan döndüyse, sümme zehebe ilâ ehliyete matta, bir de İslam'dan alay ettiğine, dinden yüz çevirdiğine, şımarıp iftihar ettiyse, çoluk çocuğuna gidip de efendim, bazıları öyledir. Bir Müslümanla alay eder, sonra da gider evde anlatır. Bugün bir yobaz gördüm, şöyle kafa buldum der, biliyor musun? Bizden öyle çok kafa buluyorlar. Türkiye'de bol. Almanya'yı geçsen bir gavur senden alay etmez. Gel Türkiye'ye bak, bütün o Müslümanım diyen %99,5'u, onların çoğu sana böyle bakar. Nereden geldin, nereden gidiyorsun? Zaten seni Türk zanneden de yok. Gelir sana pasaport sorar. Ulan ne pasaportu diyorum ya, biz Türk'üz be. Benim yanımda konuşuyorlar şimdi. Havaalanında gidiyorum, görüyorum bizim Türkler var ya. Konuşuyorlar. Mutlaka Arap olması lazım diyor. Çünkü diyor bu kıyafet diyor, Türk'te olmaz diyor falan. Ulan babanı mı unuttun, dedeni mi unuttun lan? Bin senelik tarihini mi unuttun? Herifleri ben anlamadım. Bizi görüyor diyor ki, bunlar da nereden türedi diyor. Kestik kestik bitiremedik diyor ya bana. Ulan sen nereden türedin? Biz bin senelik mazimiz vardır. Sen dün yerden çıkmasın ya. Nereden çıktın sen? Bu kıyafet ne? Bu kılık ne ya? Hey insan. Dinden yüz çevirir, bir de dindarla alay eder. Çoluk çocuğuna da gider, öyle anlatır, sevinir, iftihar eder. Öyle mi Allah buyuruyor? Evlâ leke fe evlâ. Cehennem hak olsun sana, o yakışır sana. Sümme evlâ leke fe evlâ. Helak olasın, kahrolasın. Allah beddua diyor sana, ben ne yapayım sana? Aldın Allah'tan belanı. Niye Kur'an'dan yüz çeviriyorsun sen? Niye Allah'ın dostlarına düşman oluyorsun? Düşmanlarına uyuyorsun sen? Efendim kardeşlerim, ayetlerin sonu meseleyi bağlıyor. اَحْسَبُ الْاِنْسَانُ وَاَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Koyunu bile başıboş bırakmazlar. Sen insansın. اَلَمْ يَكُنُ ضُفَةً مِنْ مَنِيِّنْ يُمْنَى İnsan azıcık bir su değil miydi? Atılan bir meni değil miydi? Allah hatırlatıyor. Aslımızı hatırlatıyor. Babanın bel kemiğinden, ananın göğüs kemiklerinden efendim sökülen, dökülen bir adi bir su değil miydi? Eline bulaşsa, elbisesine bulaşsa yıkamadan namaz olmaz. Murdar bir su değil miydi? Evet. Sümme kâne alakaten, sonra ana rahminde Allah onu bir efendim pıhtıkan yapmadı mı? Fehaleka fesevva, onu yaratmadı mı? Ona şekil vermedi mi? Bir damla kan, bir çiğnem et, ondan sonra efendim şekillene Mevla yarattı, insan etti, adam etti. Çıktı dünyaya, şimdi diyor ki, şeriat bizi yönetemez diyor. Ya Allah'ın dedikleri bu zamanda olmaz diyor ya. Sen nereden geldin, ne hallerden, ne tavırlardan, ne şekillerden? Seni bir damlasından yarattı Allah, sen şimdi kendini ne zannettin? Ne havalara girdin? فَجَعَلَ مِنُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَى Aynı sudan erkeği dişiyi yaratmadın mı diyor Allah, aynı sudan. İstediğime erkek ol diyorum, istediğime dişi ol diyorum. Kim müdahale ediyor, hangi doktor karışabilir? Peki hal böyleyken, اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ Bir damla sudan yaradan, yaşatan, bize bu güzel şekilleri, suretleri veren Allah-u Teala, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. Bu ayeti okuyan ne diyecek peşinden? Sübhaneke Allahümme bela. Evet ya Rabbi sen kadirsin. Yani ne buyurdu? Bak sizi yaratırken size sormadım. Erkek mi olacaksın, kız mı olacaksın, boyun nasıl olsun, kaşın nasıl olsun, sipariş almadım. Ol dedim oldun, öl dedim öldün, hak dedim mi kalkacaksın. Mümkünü yoktur, ben dirilmeyeceğim diye geri kalamazsın. Elinde bir şey yok. Sen Allah'ın kulusun, haddini bil, İslam'a teslim ol, ehli sünnetten ayrı. Allah Teala Hazretleri cümlemizi bu vaazlarla tesirlenip, bundan sonra ölünceye kadar bu istikamette gidenlerden eylesin. Amin. Şimdi Kadir Gecesi nasip olursa inşallah Frankfurt Merkez Camisi'nde akşam ezanıyla birlikte iftarımızı da camide açmayı niyet ediyoruz. Çünkü biz İstanbul'da külliyemizde öyle yapardık. İstanbul'da külliyemizde gelenleriniz belki olmuştur. Orada mübarek gecelerde 50 bin kişi, 100 bin kişi olduğumuz olurdu. Öyle cemaatlarımız toplanıyordu elhamdülillah. Yine toplanır inşallah. Bu sıkıntılar geçer. Fatih Köprüsü'nün otobanları tıkanırdı. Bütün yollar tıkanırdı. Türkiye oraya akardı. İşte ben bu sene madem o cemaat orada toplanamıyor, yasak ediliyor diye Frankfurt Merkez Camisi'nde siz kardeşlerimizle beraber olayım diye geleceğim inşallah Rahman. İftarı orada açacağız ki çünkü akşamı da cemaatle, yatsıyı da cemaatle kılan Kadir Gecesi'nden nasibini almış olur. Hadis-i şerifine göre akşamı cemaatını da yemek derdine düşüp kaçırmayalım, tek kılmayalım evlerde. Akşam namazında iftarımızı açalım, ondan sonra akşamımızı kılalım, evvabin namazlarımızı kılalım, ondan sonra Kadir Gecesi namazı var 10 rekat, onu da kıldırırım size inşallah. Ondan sonra teravih, ondan sonra Kadir sohbeti inşallah. Kadir suresinin tefsirini yapacağız inşallah. Ondan sonra Sakal-ı Şerif ziyareti. Muhammed Mustafa'mızın bizde emaneti var. Sakal-ı Şerif mühürlü, mucizeli, yanmamış, hilye-i şemail-i şerife uygun. Tam böyle sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteriyor. Onu öpen Resulullah öpmüş gibidir sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece Sakal-ı Şerif ziyaretini de yaparız inşallah. Esas mesele sizin gibi her zaman gelenlerin değil, hiç gelmeyenlerin gelmesidir. Onları nasıl bulacaksınız? Şimdi Kadir Gecesi öyle bir gece ki, hiçbir gece gelmeyen adam bile Kadir Gecesi diyor, bir gusül abdesti alıyor, çürüp gezen bile. Bir gusül abdesti alıyor, camiye geliyor. Böyle bir gece. E şimdi bu geceden tam istifade etme mevsiminde değil miyiz? İnşallah hepinize ben bu mesuliyeti yıkıyorum. Bak benim sağlığım, sıhhatim müsait değil. Ben burada geldim konuşuyorum, siz de zannetmeyin hoca rahat rahat atıyor buralarda. Ben 400-500 şekerle geziyorum. 4 tane insülin iğneyle günde yaşıyorum 13 senedir. Efendim bir torba ilaçlarla, bu kadar hastalıklarla yine de birine bir şey anlatayım diye dolanıyorum. Belki bir kişi daha idare bulursa Allah beni de kurtarır belki diye. Ümit ediyorum, sizi de Allah'a salıyorum, mesuliyetinizi hatırlatıyorum. Ben her yeri dolaşamam. İsterim hepinizin evine geleyim, evde sohbet yapayım çoluğunuza çocuğunuza ama vaktimiz yok yani. Onun için siz gelin, yani toparlayın, birbirinizi çağırın, davet edin, insanları teşvik edin. Gel şöyle bir sohbet var Allah için dinleyelim, mübarek Kadir Gecesi deyin. Belki namaza başlayan olur, içkiyi bırakan olur, zinadan tevbe eden olur inşallah. Yani bu sizin de emeğiniz olsun bu işte. Cemaat, hepiniz seferber olun, ona göre birbirinizi teşvik edin inşallah. Ondan sonraki aylık programlarda oradan duyurulur inşallah urrahman. Amin. Subhane rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenneh ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâri ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselükel min hayri ma seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri ma istaâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstaanu aleykel belâg. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى أشرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة